پر ہر یو گناہ چې سړی کوي نو تاسو عالمي کوي نو نه پوهیږي سړی کوي کوم گناہ چې وشي دا خدای دې شان دي ار یو سړی دې ته نو ګوري چې دا گناہ مې وکړ پس کې په دوزا کې باندې یې نه وځري دا عالم دې ته زیمو کوي دا کوم گناہ چې سړی کوي دا نه پوهیږي سړی کوي د دې انجام دغه وخت ته نه هېږي نو چې نه پوهیږي او الله تعالی وعده کوي ثم تابوا من بعد ذلك بیا توبه وباسي پس دینا واصله اور دې استقامت کې پدې توبه باندې پرې پر توبه باندې ټینګشي کبیات گناہ اوشا بیات ہوگو باسی بیات ہوگو ان ربکا بے شکر افستا من با دیا پس دے سل دو توبوئی ددینا لغفور بخونگے رحیم اور مہربان دے وضرب اللہ یومتا تی کل نفس یادکار سراب شاری و نفس جادران نفسها چاغبا مدافعات کئی دازار دزان پلنا جگڑا بکئی یعنی مدافعات کئی دازار دزان بکئی و توفا کل نفس پورو پورو بور کل شاری و نفس ما جزاد آغا مالو عملت چکڑی بھی دوئی وهم لا يظلمون دوی سره به ظلم نشي کولی وضرب الله بیانی الله تعالی مثلا مثال قریه دی وکولی قانت چې وي دا کلی امنتا په امن د غل غدو د ډاکو لوټ مار نه په امن مطمئنتا خفه قلار سره یعنی خفه قلار هغه خپل ژوند تیری چا ته محتاج نه وي یو ځای نه بل ځای ته نه ځي یا دیها چې راوړلی شي دی کلی ته رزقها هغه خوراک د دوی رغدن پریوانه من کل مکان یعنی راضی دی کلی تا یا دی ها راضی دی کلی تا رزق ها خوراکت دی رغدن پریوانا من کل مکان دار طرفنا فکفرت ندی بیا ناشکریو کی بیا نعم اللہ دی نعمتن دا اللہ تعالی فعزاقہ اللہ انہو سکی پدی کلی باندی اللہ تعالی لباس الجوع قحط لگا جامد لگی یعنی لگا والخوفی یرا چیری گیم چی مسلمانان دا باندی رانشی بی ماکانو یسنہون پا سبب دی چی دی کم کار کرو چا جفائی کرو ولقد جاءهم راغلو دوی ته رسول پیغمبر عظیم الشان د دوی نه فکذبوه نو دوی دروجن غړلو هغه دروجن ګرځولو فاخذنا الله تعالی وای انی سل مونږ دوی په عذاب سره فاخذهم العذاب انی سل دوی لر عذاب او هم ظالمون او دوی ظلم کوونکي دو فتلو بس پرای تاسو مما د هغه سیزن نه رزقتم الله کی درکیه تاسو الله تعالی حلالا حلال طیبا پاک صاف ستره وشکرو نعمت الله شکریا ادا کړئ د نعمتونو د الله تعالی ان کوم کوم یا او تعبدون کتا ته د بندگی کوم کې خاص د بندگی کوي د بل چانه کوي انما حرم به شک حرام کړی دی الله تعالی په تاسو باندې المیتہ کا فراد مردار و دما بیدون کی بنا ولحم الخنزیر قاتل الخنزیر و ما حفظ غنا او هند د غیر الله به چې आवाज کړی شي په دې د نظر د غیر الله یا आवाज کړی شي په وخت زبا کې په دې باندې د نوم د غیر الله کمل قرات او کې محتاج شه قالوا الذي سيزن تا په غیر باغ نو طلب دار د مزو ولا حد ند حد تريدون کے فان الله بشد الله تعالی بكون کے مهربان دے ولا تقول مو تاسو لما تصف السنتكم دہی وجی چ بیان یہ جب استاد الکا جی بدرو هاذا حلال دا تفسیر د کر دے چ دا حلال او دا حرام دی لکھ کرو چ وای تاسو کرے تاسو با اللہ باندې الکا جی بدرو او دا وای چ خدای پاک مون کو دا ان الذين بشكاك كان يفترون على الله الكذبا چکړي په الله باندې درو لا يفلحون دوی نه کامیابيږي متاع قليل دوی لپاره مزيد کې دي ولهم عذاب اليم او دوی لپاره عذاب دناک دي وعلى الذين خاصا كان هادو جي يهوديان يحرمنا حرام کړی دي ما هغه چېونه قصصنا عليك چې بيان کړی دي من تاته په سوره انعام کې من قبل مخ کې دي وما ظلمناهم من ظلم نو کړې دوی سره په حرامو دي دوی سيزونه په دوی باندې ولكن كانوا لكن وديد كانوا نقل سر يظلم ظلم كون دي ثم ان ربك بعد شكر رب سال الذين ذكر ذا كانوا عملوا شكر دي اغي اسوا غناهنا بجهاله تسبب لنا هو ثم تابوا من بعد ذلك بیا تو گئی تیری دوی پس دی واصله اور دارنگے عمل قل صحیح کڑے دے ان ربك بعد شكر رب سال من بعدها پس تو گئی دی خلقنا خامخا بخون کے مہربان دے بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين سورة نحل آخری رکوع ده درو خبرو بیان کدی کیږي یو د حضرت ابراهیم علیه السلام مختصر حالات بیانی الله تعالی چې د دې عقیده څنګه وه او دوی باندې کوم امتحانات راغلي وو او دا امتحانات کې دوی ته کامیابي حاصل شوې وه. دا خو معلومه خبره ده چې حضرت ابراهیم علیه السلام باندې دا الله تعالی د طرف نه دومره امتحانات راغلي وو چې دا دوی تصور هم موږ او تاسو نشو کولی. د وړوالي نه په دې امتحاناتو کې گرفتار او په هغه تمام امتحاناتو کې الله تعالی هغوی ته کامیابي ورکړې وه او بیا ورسره د الله دا احسان و چې د حضرت ابراهیم علیه السلام مرستو چې څومره هم پیغمبران راغلي دي الله تعالی د دې اولاد کې روزي. تاسو مخکې نه ته دا تفصیل معلوم و چې د اسحاق علیه السلام کا اولاد کې پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورے دا انبیاء راغلی دی اور دا حضرت اسماعیل علیہ السلام اولاد کے اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا دا پیغمبرائے دا تاج پر سر کرے دے اور معلوم ادا چکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام اور مرتبہ سنگ دے دے نیو کا اللہ تعالی اور سر دا احسان کے چدا جدت اولاد کے ندین عرض کو تمام انبیاء راغلی دی دبل چا اولاد کے ندی راغلی دی دا څومره لوی ده خوشاله خبره ده الله تعالی پر روانه ده چې په ابراهیم علیه السلام باندې شوی ده. دغه خبره دا ده چې يهوديان با هر یو امت کارا یو رز د چا د عبادت الله تعالی منتخب کړی و لکه څنګه چې زمونږ استاد په کارا د جمعې مبارکې درجه انتخاب شوی دی چې په دې رز باندې به تاسو د دنیا کارونه ځان فارغوئ اور دا اللہ تعالیٰ بن لگے تو بجان تیار ہوئے تو وقت پر ازان میں تیاری شروع کے دجنی طرح دی تعظیم منگا ساس باندی ضروری دی چھ دی با منگا تعظیم دو اور دی با عذاب و لحاظ کو ساتھ دی تاس تفلا دی رضی حقا شرف معلوم دی کم یو مسلمان سے کشفی دجنی یا درزی و اطاق شی تو دا غلوی اکس قسمتی دا دی چھ اللہ تعالیٰ دا خبر دا عذاب میں محفوظ کی دا بڑا خبر ندا منګل تاسو باندې تعظیم دې ډېر ضروري دي خو دا کم وختي زمونږ چې په ځای د تعظیم باندې څه ناروایي هغه ټول موږ د جمعې پر ورځ باندې کوو چې څه هم ناروا دي خلاف شرع کارونه دي هغه موږ د جمعې ورځې سره وباسو. حقیقت دا دی چې د جمعې د دې ورځې د تعظیم د ختمولو دپاره بې دینه خلک په دې ورځ باندې څه ناشنا ناشنا پروګرامونه هغه زمونږ استاد مخې ته راغلي نو په حقیقت کې دغه پروګرامونو کې شرکت موږ په خپل اختیار باندې کوو. هغه به موږ دا زبردستي نشو کولی چې تاسو مخامخ د دې پروګرام یو حصه جوړیږئ. موږ ځان د بلاګانې نیسي دي او په خپل هغه بدنې کولاړه او کولل کړو که د قیامت پر ورځ باندې موږ په دی ملامته وایو نو دا انګرېزان په صفا جواب راکوي چې تاسو موږ باندې ملامته مه وایه. موږ به تاسو له لاس نه نه وسلي نه تاسو موږ مجبور کړي وو په خپل خوښه باندې موږ درته سرش پیلې والې دي او تاسو مخکې ګډا کړی ده مګر دغه تاسو په خپله راغلي یې نو غرض مې دا دی چې په دې ورځ باندې د دې ورځې د تعظیم د ختمولو دپاره همدغه بې دینه خلک دا چې پروګرامونه په دې وخت کې جوړ کړي جمع او تا هغې مسرور کړي او ما تا هغه طرف ته لاړ شو د دې ورځې چې کوم عظمت دی د دې ورځې چې کوم تعظیم دی زموږ نه پاتې شي. نن ستاسو نه تپوس کوم چې یو تمن د جمعې ورځ نه پېژني نہ دې دا داغه نه خبر دې نه دې دا عظمت نه خبر دې د دې چې په دماغ کې دا خبر نه دی چې دې نه رغم لا ته حیثیت لري زموږ په حالت دا چې ګرځېدلې دې او تاسو خپل معلومه دا چې قیامت پر پاتې کې هغه هم دې نه رځي چې دې نه پر ورځ باندې قیامت الله تعالی راوړي او ما او تاسو دې دا تناسب په داسې وخت کې کوم باندې قیامت راشي نو خیال مو سره بیا د حجر زمونږ څنګه یاري او انسان دې په دې ویریږي هر وخت دې سره دا یاري چې اته مرګ باندې حالت کې راشي اصنا قیامت را باندې په دې حالت کې راشي او ما او تا د جنې د عزتۍ کوشش کوو. الله تعالی په دې يهوديان باندې ما د رج د خالي تعظیم لازم کړی چې تاسو دا د خالي رج ځان فارغوئ او زما بندگی به کوئ په دې کې به تاسو نور کارونه نه کوئ کارونه به نه کوئ دا به نه کوئ دا به نه کوئ. هغه اهلي کتابو چې کله د خالي د رج تعظیم ونه کړ نو دا هغې حشر الله زما ستا مخې ته بیان کړی دی چې خدای پاک دېنا په دنیا کې شاګردان او سنګیران جوړ کړي د نوجوانان نه شاګردان جوړ کړو د بوډاګان نه پنځیران جوړ کړو چې کومو خلکو د هغه ورځې تعظیم چې الله په دې ضروري ویلو هغه تعظیم دی نو کنه الله تعالی ورسره داسې کړي دي. نو دومره خبره مې کوله چې دې یهودیانو به دا وي چې د تعظیم د خالد رضی یواز زمون باندې واجب نو بلکې دا په حضرت ابراهیم علیه السلام او د هغه په اولاد باندې هم د خالد رضی تعظیم ضروري الله تعالی په هغه رد کوي جنا ابراهیم علیه السلام او د هغه د اولاد لپاره د رضی تعظیم باندې جنې رضوا او دا تاسو ځان لپاره دا منتخب کړی دا نه غوښته تاسو نسبت وکوي او چې کله تعظیم نه سن الله تعالی ورته دا کار ته ظاهر بیان الله تعالی کوي یاد رہے میں یو اہم مسئلہ بیانی کی دی صبر او دماغ ہے چکلا دا غزر احد پا موقع باندی تاوس نمانو مدا چپا دیر از باندی دیر صحابہ اکرام شہیدان شلی او یا لیوے صحابہ اکرام شہیدان شلی دی دا احد پا میدان کی پدی کی سلورش پیتا انسوار صحابہ اکرام او شپک پدی کی دا مہاجرین صحابہ اکرام تم چی دا مکین راگلی اغشپک تا شہیدان شلی او دا صدور اس کے تکسان باب مدینی منوری انصار صاحب اکرام شہیدان شیئے نو دیکھو فارو دا دی شہیدان صرف سکڑی اگا معلوم خبر دا چی دا دی دا خیٹی اشکولی وی سینی دا دی اشکولی وی پونزی و گنے تنا گسکڑی شن بی تنا گسکڑی وی تردی پوری چی دا پونزی و گنے پی یو دار کے چولی و یو زنانا غفر غالتا چولی وی روز تا غدیا مسلمان شوی دا و آغا زمانی که خدا لا کافر آو ناغی غالی تاسولی و داس جدا پشکل کی چه منگا بدلاو آغا ستاو دا موکو آغا موکو قدی که دا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو لاش چکل نبی علیہ السلام صحابو تاوی چه لاش پا دی لاشنو که زمان دتر لاش کن دا حضرت حمزہ چه دا آغا لاش کم زی پروت صحابہ اکرام ہوئی چه دا حضرت حمزہ لاش دا پروت تے نبی علیہ السلام را گئی چه ترت اداس اوکتل دا آغا خیٹ آغا اسلولی و سینے والا سلولی و زلی تر ایس تر دانا بنانا پخلی کی آغا سکڑے و اغیبا نچکن لگولی خوز دا آغای غصے شوی و غبون دا آغای غصوی و سنگی والا غصے کڑی و غرص دا آغای چه مصدی دا آغا دا بدن کڑی و نبی علیہ السلام چه دا سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلتا تل مسکر کو کے اوک کرا دے فدے باندی چدا دا سکار دے کاتران و زمان دکر سرو کو مرکزان لقبر دا سدا دمرا بے حرمتی ورطوائی ترو کما سرے دا تسمان لگان و فکر نوے چی تسمان لگان دا بیا خام خاقا فی سبا ما دا رکی ترے سوے چی دے ہو وانا تکا پولدو یہ ہر یو اثر احسا پیتا جو دولے وے دا قیامت برد دا ما آواز کو چا اللہ زمان غطر او دے مختلف زرین دا بطرات دے ہوئے ارزائی کی دے بنا دا دا سی پیتا ہوئے او قسم تا اللہ باندے تو چرت زمان دا لبا پدے کاترانو باندر آدھا نزبا دا دے دا او یو تسان سر دا کار کن دا کنکاری چکا کرتے ہوئے نبی علیہ السلام او صحابہ اکرام اول جاوی پتھدی دا نبی علیہ السلام پتھان بانے پتھدی نبی علیہ السلام چی کلبا خبر ہو گولا جبریل علیہ السلام راز و کمندہ بانے جا حضرت دا سنگا لگا سنگا چتاؤوی تا قسمو تو دیبا کفارور کی اول مطلع دادا چی کبا صبر کئے کبا معافی کئے او کبا انفرد و تقدیب دا صحابہ اکرام ہوئی چا من کر دا سچوی کی من بسن نبی آئیو کو یو خبر دا یو کا اولا بانے خبر لگا ستاسوی دیو کا انفر دا کار کرے دینو تاسم دا سوکے و اصل مسئلہ بچار دے صبر دا چی کبا صبر کئے پیغمبر علیہ السلام نے زبا صبر کن زیو کا انفر دا کار نکن کرا کن کار دی زمان بکر سر کڑے دے نبی علیہ السلام دا خبر معاف کرا صبر ہو جو تلقین موتا پہن دارے سبا سے موقع برا ہمشی متضرد دیجی اگر انسان جذباتی کی دی اور حقا پتیش کرا دی دانسے بات خبری کی نا صبر بکی عفا بکی بیار صبر دا عفی اگر نتیجی تاز کا معلوم دی جاغس دی داغی دوان اللہ تعالیٰ دی صورت کا آخر کی گئی اور دا صورت اگر طرف اپنی دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم متعدد کر ابراہیم علیہ السلام کان امتا وہ کہتا تھا کہ یہ مخلوقات اور مقتدار مخلوقات امت کا کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام سے تو امت مانا خود اگر کا مختلف معنی صحابہ کرام نے منقول دی ان ابراہیم متعدد کر ابراہیم علیہ السلام کان امتا وہ استاد خیر معلم خیر خیر استاد پوری دنیا کا ہے خیر درس اور کو نے کا مال درس کے اور تو اللہ تعالی وحدانیت طرف سے خلق را بنن تو جو استاد امت کا معنی ہے معلم کا خیر کرے یا امت کا معنی ہے مقتدا کرے چاہتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے اسلام مقتدا بھی چاہ دے تو جو خلق دے تو دے نہ رسو ہم جسم کا سان لاغلی دی انبیاء دی فائدہ یاد کرا دی دی اگ انبیاء کی حاضر تو ملت ابراہیم کا دی دے مقتدا دا گئی دے اور یا امت معنی دا دا کہ گھر کا سان پر مت لکھی گی تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دا مختلف خلق کا وفا اپلاد موجود ہو نہ کبھی حیثیت ہے تو امت میں رشے لگے ہو جماعت امت مانا ہے ہو جماعت دیکھیں دمرہ صفات موجود ہو کہ دا صفات پر مخلوق بانی تقسیمون نہیں ہوئے جماعت آگے ہیں صدار گرزگل کبھی حیثیت بانی اپلاد امت شوئے رکھا قانتن و عبادت گزار دا اللہ تعالیٰ بندگی کو ان کے للہ یعنی عبادت کو ان کے دا اللہ حنیفہ او دیکھ لکو پوک پسوانے کو عدانیت باندے پوک واحدو وعدانیت میں دم راقوا دے پانوڑی دلے سم را پتا باندے سی اطلاقان امتحانات راغلی دی لیکن یو قدم ان دے دینا خوزی دلے ملے ولم یکو اولو حضرت ابراہیم علیہ السلام من المشرکین من مشرکاننا تدی کے رب دے تو آلی کتنی مشرکان باندے کو یہودیانو اگر کوئی چاہتا ابراہیم علیہ السلام زمون کو دینو اللہ کے رب کو جنا اگر کو کلک موحدو اور تاسو کو مشرکان یہ اگر عبادت دا اللہ کا اور تاسو عبادت دا بتانو کرو ہے اگر معلم دا خیر و خلق و تبیر دا خیر درس کرتا ہو اور تاسو کو شروع نہ کرو ہے تو تاسو سنگا دا دعوت کرو ہے اگر ابراہیم علیہ السلام زمون کو نبیلو دروغ ہے شاکر اللہ انعمیہ شکر یہ سن کرو دا محمدنہ دا اللہ تعالیٰ کی کم محمدنہ ورکرو تاہی شکر گزارو یہ تباہ ہو گا کرو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نبوت دا پارا دا رسالت دا پارا اللہ انتخاب دے کرو دا رسالت دا نبوت دا پارا وحبا ہو اور اللہ تعالیٰ ہدایت کرو دا انا صراط مستقیم لار نیرے دا اللہ تعالیٰ دا ہدایت نیرے لار کرو بلکل پنیر لار باندھ روانو نور لگن دعوت دے ورکو وآتینا ہو اور کرو حضرت ابراہیم علیہ السلام تا پھر دنیا تو دنیا کے حسنہ حسنی مولا اور کروے با حسنہ دسنہ عبارت سے اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم علیہ السلام تو دنیا کے رسالتوں سے پیغمبری حسنت مانا دا رسالت کر دے پیغمبروں کر دے یا دا حسنت مانا دا خلت و دخو اخلاق کر دے اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ دنیا کے خاص خاص کر دے یا حسنت مانا دا ذکر حسن کر دے چا اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ ذکر حسن ورکے اور راتون کو خلقوں کے ودخت تذکرہ کے دلا ننم مند ابراہیم علیہ السلام تذکرے کو با امتحانات کے قوم سرکاو کو دسرکاو کو پلک دا سے ملالو دگی تو ذکر حسن لے لکھی گی اور بارنگ دا تو مانا لے چاہ سرکے جو بڑی شریف سرم دے چوہات اینا ورگل امید تا پا دنیا چاہ سنا اگل اسکند کرو دو محمد محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صدقان دے سرد پیغمبر علیہ السلام نگو رہا تمام امت چی مستین درود سنگ ہوئی دے تا درود ابراہیمی ہوئی گنا اللہ مصلی علی محمد دعا اور پسی پلے جملہ کی طرح دی اللہ مصلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم کما بارک علی ابراہیم تاسو سوچو دے مدا حضرت اللہ حسنہ پر مانا دے چاہ سرشو اگر درود ویل دو صلی اللہ علیہ وسلم کی بچا باندھی ابراہیم علیہ السلام ابھی تو درود ابراہیم ہی اتنی مانا ہوئی مدا حسنہ پر مانا دے درود سرشو کا او یا واتین او ورکڑوں گا دے ابراہیم علیہ السلام تک دنیا کے حسنہ قبول قبول بس ہر چاہتے دیکھنا ورکر تعلق ہو اور ہر چاہ ورکر سو محبت ہو قبول عام و خاص خاص کسان خبرنا ہو وَإِنَّ هُوَ فَتَاكِ سَرْدَا عِبْرَاهِمْ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي الْآخِرَةِ فَآخِرَتْ كِي وَمِنَ الصَّالِحِينَ خَامَ خَابَ دَيْكَانَ آگے کے دو مقام دے انبیاء و خزان نے مقام دے ابراہیم علیہ السلام تب اللہ ورکے پاس تو معلوم ہوئی کہ کل حضرت ابراہیم علیہ السلام دا خبر نہ پاسی تو جنتی خلہ پر آگلی جوڑا پر آگلی ملائکو پر اوڑی آپ ہو تو اسی جدا کپڑے دل تباہ ہوں دو زنور بطول کر دوں گی نبی علیہ السلام ہی زمانہ بمک کے دل تباہ لباسے چولی شیور کسی دل تباہ لباسے ثم اوحینا الیکا بیا وحی رولی دل من تاتا حکم مرولی دل تاتا ان اتبع ملت ابراہیما چکتا بیداری کا دبین ابراہیمی حنیفہ تباہ سے حال کی چلے ایک لکو پسا باندے خطو خور کلک کو احضانیت باندے اخا با اتباع تو سکرہ کہ دلتا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام سکڑو چی نبی علیہ السلام تو اتباعی کے اتباع کا مراد اتباعنا کا اہل اند پر آتے دا مشرکانونا لکا سنگا چی حضرت ابراہیم علیہ السلام انی بری ام من المشرکین ورد مقام و فیچستاسو بوتانو استاسو ارسن زبے زارن تو میں اعلان کا دبرا پچانا دے مشرکانونا براعت من اللہ و رسولہ الى الناس یوم الحج اعلان کا چکل کار پر مرد تاثر سے نیاری گم تاثر کی ہندو سورا جمع شیخ و کافڑے ہیں تاثر سے حیثیت کی اعلان دے ہوکا اتباع کا اعلان دے براعت مشرکانونا شوا اور دو بوتانو دا غینا شوا اور دارنگ سشے دے یا اتباع کا احکام فرعیوں کے رقا بعض احکام داسی بھی چھتا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور احکام دے امت تفاتی دے دیکھ مستقل لی راضی جلال جو حرم تھا حرم تھا سفر گو رہے حال تا حج کی گی کنے کی گی تو حج کے توافل اشتا ہے نشتا صفا مروہ دا دی پر جکمہ دا دی کے سائے اور منڈا دار صفا مروہ پر نیس کے اشتا کے نشتا مقت جلال سے منادر کا ندا چھتا سے توشی عرفات کے یا ندے لار کے مزدلفہ دا کا مزدلفہ ندا دا تار چھ منگو دا چاہ کڑی دی پاہ غرز باندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کڑی دی جانا بلا دا دا چھتا پتنا کم ندا دا سنت طریقہ چھ سنتی ہوتے ہوئی دا سشری دا دا ابراہیم علیہ السلام آگا عمل پاتے شویرے کا ملے پاتے دا سور پسنور غرز دارے چھ مراد اتباع دا پر عباد و احکام و فرعیو کے خان آگئی دا پارا ہم دا گا احکامو او زمان دا پارا ہم دا گا احکام دا دا مراد دی قدیتا سے کوئی دے نہیں خط اعتراض دے غمی دفت ہوئی سوک اللہ طالبان کی جاتی وما کار من المشرکین نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو مشرکان ہونا نو مشرکان نو دا دی دروغ ہوئی دیابا دی خلق زمدی یہودیانو ای با خیالو چې د خالد رضی الله تعالی حضرت ابراهيم عليه السلام باندې مواجب نو معنا دا دی چې تاسو دعوت دین ابراهيمي کوئ ابراهيم عليه السلام پر خالد رضی الله تعظیم کو او تاسو عظمت دي چا کوئ د جمعې درځي کوئ تاسو دروځنه الله تعالی په بمونه را اخلاص کړو چې د رګې جامه کنه تاسو دا بد مخونه رښه ابراهيم عليه السلام کله دا ذکر دي انما جعل سبت بشکا مقرر کړ شو تعظیم د خالد رضی الله علی الذين باه کسان باندې اختلافو فيه جاي په دې کې اختلاف کړو اختلاف کاږي د کتابو کړي دي استحلوا بعضهم چې بعضي د خالد رضی الله حلال اختارونه مختارونه حلال وګڼل وحرمه بعضهم او بعضي بنه اختارونه نه کوي نو دا اختارونه کول نه کول د حرمتي د خالد رضی چا کړو علی کتابو کړو حضرت ابراهيم عليه السلام کړو دا خدای کړو اتل سو کال بعد راغلي دي ابراهيم عليه السلام نه وإن ربك ورب شكرت قال يحكم قام خاف سلبوكي بينهم فميز دي کی پس سزا ور کو نی سر یوم القيامه د قیامت پر د قیامت پر د الله تعالی دی سزا ور کی فیصله بوکی کی ما په هغه ځګن کی قانون کی جو دی کای کی اختلافونه اختلاف کو اختلاف کو دا اختلاف هغه ځګن اوس خلق کی تاسو د الله دین طرف طرف بنه څنګه به را بنه ته تک ورته ځران تم ذلیل ورته ته سخل فاز ورته سبا کوي تاسو خلق د الله دین طرف طرف بنه ودعو الى سبيل ربك بلت خلق لار ربك يعني دين رب سلطا بالحكمت في يقين دلائل سرا تطلق دلائل سرا چه مضبوط اور طلق دلائل تا سرا موجود حكمت سنع بارت دي تطلق دلائل آزن جا پر دي پر کمر ممر را جمع دي اور قلب تعمق انا مضبوط دلائل دو مضبوط دلائل تو دلائل کوئی دي مضبوط دلائل دابت تشکل چاگا قرآن دي اگا حدیث دي صاحب خلق الدعوت پدی ورکا ہے قرآن دور تمکیتی حدیث دور تمکیتی دلائل دور تمکیتی اور فضائل دور تمکیتی مطلق دار مضبوط دلائل دور والموعظت الحسنہ اپواز تیستا سرا چاہا وعظنہ دے قرآن دی قرآن چی تم معارض بیانی قرآن چی سنگ ایو انسان لگا دعوت ور گئی نتکا خلق تا سکا وعظ کہنو اگا وعظ دے قرآن نتیخا اور وعظ سکنو اگا پا نرم شب سرکے پا نرم لحجے سرکے دابنی چی سخت لحجے استعمال کی چی دی جبن ایو لول دو کیا دل کسان دو لگے مسئلہ با دی نرمی او که چرته بل فرض او تقدیر دی وعید وا خبرې کوي نو سره به نه په کوټه کې کتا لیدل هم نه هغه به نه په کوټه کې عام او نه به چې لکه دا غلطی دی مونږ د دې غلطونه ځان یې ستل په کار دی دا غلطی دی ځان له ریکول په کار دی نو چې چا چې غلطی دا به محسوس کی خدا به نه کوي چې ته دا چې ته به کوي معنا دا دی چې عام نه هجه سره به خبر او کی او کله دا چې مونږ یو سره ناروا کوي نو مطلب دا دی چې ته قادر کوم نه دی کې او که قادر کې نه کنا نو له کوم ځکه به نه خفشه چې په ځکه په خفشه دا غبا احساس دي چې زمانه ولې زمو خواړه او په دې راځي چې یاله کوم ځان نه ځنه خفشه دی دا څه دی چې خفشه کې خلاص شو خفشه کې خلاص دي دا په غره په دې نه دي خدای ګره نه دي نو معنا دا دی چې له کوم تر خفغان ظاهر په ټول ټوټه هغه تر به احساس ته دایي چې خپل را نه دي خفره دا استاد دې خفره دا غلطي کوي ځان نو باسي او صحابي پیغمبر علیه السلام دا چې لار باندې لار یو کوبنما کوری دی کوبنما دی کنه کومه کوم ته کلاس یعنی کوکو پیغمبر یو ځان یې په داری چا کور دی دا په دې د پلانې کور دی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله واپس راغله نو دغه صحابي راغی پیغمبر علیه السلام باندې سلام واچو نبی رسول الله جواب ورنکو اظهار د خفغان کو یا نبی رسول الله دا سه حالات وو چې ستان خفغان بیا سلام واچو بیا سلام واچو راغه صحابه سره کینا سو یالګه نن خدا سے چل دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ مبارک کی زہر سے جدا حالات بھی نہیں مال جواب مرا کئی چھ مال سب گناہ شو دا ماں پتا پوی گئے تو صحابہ ور تو نورا پتا مو تے نشتا تو نبی علیہ السلام دا سے تلے انو ساغہ پوری لی دلو اور دمرا نینے تا پوست رہے چھ دا پور دو چاہ دو نمو لے دارت لانی دے آج اڑے فدیقہ کو تلے جے سیبہ کو دالے ہوتے جسے لگا پورا غزے آلو لے کرو تو اور چھ گھٹی مٹی آوارے کرو بیا چرادی مجلس کی کینی نبی علیہ السلام ور تلا جوری نا بیا نبی علیہ السلام یو ذر پتا کا طرف باندے لارو یاله کدی ته یو وخت پور د پلانینو یو جی نو بیا زه و دا ولي روان کو ته تاسو ته خفش وای هغه احساس ته وبتراغه هغه پور روان کو چې پیغمبر اسلام ته څوک پور باندې خفش وای زما سکا به چې لا پور ځان له جوړو غورا دا هم یو طریقه دی چا دا دعوت دا چې پیغمبر علیه السلام اظهار د خفګانو کو نه هغه صحابي احساس وکړ کنه چې احساس وکړ ته ځان احساس نن خو زه به چې خفش دی په ذکر او په ذکر دی مالګه چې دا خفتی کا مزه خفتی په زور ځه حضور دا کلم کا پنجا نہ کوئی جزانے کا خفت فول از رازور کے جزار والا خطی زور کے جو کون دیتی ان خدا سے وقت سن دیتا تو خطان باندی دا احساس ہوں کی جا مشران زمان ہو دے کتے دی الٹا پلتا لا نوری نوری کی سے گئی کا نوری کی سے گئی راجہ تو کر دی خفا برا ورتا کہ اگر تاہتا دے دی نوری کی سے گئی توجہ سمرہ دو دی وجادل هم جواب ورته دي کافرانو ته دلته طاقت ایتا یا اصلا شاقت طریقه وی هغه کدن سوال کوي دانه د جنګ ته پګاټا پرته یو نه ورته دي یا جدي نه ورته دي نه په طریقه سره جواب ورته چې کوم سوال جواب کوي ان رب کا دې شکر استایا نمو ده خبردار دې من دا خلق باندې ولهم سبيله چې وایي دې دلاره د الله نه دا الله دلاره چې کوم کسان اوري دې چې الله تعالی ته قائم دي یو هو علم دا الله تعالی خبر دې نو ته دې په هدايت مونږ باندې چې کوم کسان ته الله هدايت کړې وي هغه يم دې ته دې دا څنګه اخري اسنا د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ مبارک چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم وَإِنْ عَاقَبَتُمْ أَوْ تَبَدْلَاهُ لَهِ تَعْتُوْتُ دِي تَعْتُرَانُنَا فَعَاقِبُونَ تَعْسُ بَدْلَوَاهُ لَهِ تَدِينَا بِمِشْدِ مَا وَفِقْتُ دِي مثل داغ تکلیف چی در کلی شوئے دے تاسو دا سمر تکلیف چی تاسو در کلی شوئے دے داغ تکلیف مطابق تاسو خیر دینا بدلوَاهُ لَهِ اجازت راگے سیوا والنا لیکن والا این صبر تم کتا صدر صبر کروائے تاسو صبر دے بدلینا کروائے او معافی ورتا کروائے لہو خیر اللی صابرین دا غلدی بچار پارا دے صبر کروائے کلو پارا دا عفت انکر پارا دا عفت اور صبر دیر کردے وزبرا صبر کوا وما صبر کوا ندے صبر کوا الا باللہ مدر پہ انداد دا اللہ تا اللہ تعالی مدد در کرے صبر دے کے ولا تاذن علیه مخفقیدا فدی خلق باندے د وجه کفر دینا ولا تکو مخفقتا فی دین تنزلیان مما حق چلونا ینکرون چی دی جوڑی دی چی کم چلون استا خلاف جوڑی تنزلی کے گما تنزل کے گما تنسوح تزان مراولا قلی ان اللہ تعالی جزر اللہ تعالی یعنی مدد اللہ تعالی مع اللذین دہاق کسان سردی اتخو چیزان بستی بکفر و شرک تدیسیمنا والذین دہاق کسان سراهم محسنون چاہی خیستا عمل کرنی کیلی قواہی ما قطع جیسر ابراہیم علیہ السلام کانا امتا ورکی صادری تمام خلقے قانتا للہ عبادت تنید اللہ تعالی وحنیفن وقفو قفو وحدانی ادبانی ولن يكونوا من المشركين بدل المشركان ما لك سنجت بيوي شاكر اللي أنعمه شكري سنجد نعمة الله الله تعالى اجتباه ورقر الله تعالى دي ده پیغمبر اي دفارا وحداه او حداه الى صراط مستقيم هداية كره كده اغنه غلارتا وعاقيناه ورقر منذ تاك الدنيا في دنيا في حسنة حسنة شاكر پیغمبر دا خاخلاق دي یا خصت سردا غیدا یا درشوری پاوی باندی یا اللہ تعالی غلق پیغمبران اولاد ورکرو و این نوی بتائی سردا ابراہیم علیہ السلام وفات رکھتے خام خواب صالحان نیکان نئی سم او خینا جا حکم علی بلومنگی دیتا لا تانی تبیع ملت ابراہیم جتاب داری کا دبین ابراہیمی حنیفہ بدی حال کی جمائی راغت غلط دین نا سیدین کا با تابی داری یا تو برات کرے چو مشرکان اعلان کا برات او یا تاسمہ باز احکام سرعی وما كان من المشركين حضرت ابراهيم عليه السلام لم مشركان انما جعل سطو بشتا مقرر کرے شو تا عظیم درج رکھا دی تاغ کسان باندی اختلف ہوئی چپن میں اس کے دئی مخالفت کرو و ان ربک بشکر استا لا يحكم خامخ فی سلب کی کو میز دی کی یوم القیامه قیامت پر اسی ما تا غسی زن کی کانو چینی تھی پای کی اختلافون اختلاف کولو ادعو الى سبیل ربک بل خلق نار طرف منتب الحکمت فَكَلَّكُ دَلَائِلُ السَّرَابِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ او فَنَرْمِ وَيْنَا سَرَ نَرْمَ وَيْنَا وَلَكَوَا وَجَادِلْهُمْ جَوَابُ وَرْقَدْوِيْتَا بِالنَّتِي فَاغَ تَرِقِ اِسْرَهِ يَاسَنُ وَچِدَا خَيْسْتَوِي مانا جوابنا ورقوا خیر دے ان ربک بیشک رستا ہوا علم خبردار دے بمن کا ہا خلق ذل عن سبیلہ چا غوڑی دے دار اللہ تعالی نا وہو عالم اور دا اللہ تعالی عالم دے بالمحتدین تو ہدایت یا خلق چچا تو ہدایت نصیب شوی دے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ أَوْ بَدَلَ أَخْلَيْتَ فَعَاقِبُوا بَدَلَ أَخْلَيْ بِمِثْلِ مَا فَمِثْلُ دَارِهِ عُوقِبْتُمْ چِتَّاسْتُ تَكْلِيفَ دَرْكَلِ شَيْرِ بِهِ پَاغِ زَرَا سُمْرَ تَكْلِيفَ تَاسْتُ دَرْكَلِ شَيْرِ تُ دُمْرَ وَاقْلَيْ لیکن وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ كَتَاسُ صَبَرْ كَوَيْدِ دِي بَدْلِيَا غُسْتُونَ مَحَا مَحَا دَا صَبَرْ كُلْ غَرَدِي دِي صَبَرْ كُلْ غُرَبَارَا وَاسْبِرْ صَبَرْ كَوَهُ مَا صَبْرُ كَوْنَ دِي صَبَرْ سَا إِلَّا بِاللَّهِ مَگر پہ امداد دا اللہ تعالی وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ مَخَفَقِي كَفَدْوِي دُوَجِ دَ كُفَرْ دُوِينَا وَلَا تَكُمَّكِي كَفِي زَيْكِنْ تَنْزْلِيَا مِمَّا دَ هَغَ چَلُنُنَا يَمْقُرُونَ چِ دَئِي جُوْلَئِ فَحَقْسْتَا كِي إِنَّ اللَّهَ فَتَا اِكْسَرَ مَدَدْ دَ اللَّهَ تَعْلَى مَا الَّذِينَ سَرَدَا كَسَانُنَا دَ اِتَّقَوْ چِزَانِ بَجْ قَلِ دَ دَ كُفْرِ شِرْكْنَا وَالَّذِينَ وَرْهَا كَسَانُ هُمْ مُحْسِنُونَ چِ اَغَيْ خَعَمَلْ كُمْ كِي فَيْسْتَ عَمَلْ كِيَنَا